بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر الله إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله عز وجل في موضع آخر: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. اللهم انصر جيوش المسلمين مصر مزيدا واقطع لهم فتح مبينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أما بعد، بشمار تاريخ تنظيم شكر سطاف حاج حضر تعبد سزاوار حاج كائنات أسمات ذو الجلالة یسن ذات ازلی تہ ابدی شو ازلی و سو ذات اس تر تی اوس یل نکین اوس ابدی و سو ذات اس تر تی آج یل نتاح برای دے کین آج ہمیش روزن اور قائم دائم حی قیوم با لا تاخذوه سنة ولا نو. ان تمام صفات سورہ حجر پتن تر آیا ان اکثر بیشتر قرآن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سورہ مومنون پتم آیا ان آیات اللہ رب العالمین تن صفات بیان کران ان صفات ہم سزاوار هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتقدر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. من صفاته من سزاوات كيف اگر یمن صفات ونر یم زن اکثر و بیشتر سباشان اسکاران حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حج پتم تر آیات یمن واریہ حضیب اسکاران اگر اکس اکس صفتس پتر گوار کریو تر وچو پیز پر ان کائنات اندر یمن صفات ان سزاوار کا کرے دیتو ملک نسوی بادشاہ ہمیز بادشاہ جبار متقدر تمام شرائط و نشن منظر سفار ذات پاکی رب العالمین سمجا رب العالمین اسی پریت نیزی پریت تاکی وحدینیتی چانی وحدینیتی جبوی دیمان رب العالمین مکان کی طلب دنیا سندر کی رشت کا تو قائد مدائی آمین ہم پر کسی دبائی دی شاہد دیمان سون حاجی سون مرشد سون وطحاب سون پیشوا سون راگر کامل قاتل مقدس حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یم برج رب العالمین سے بند عبدہ و رسولہ برج رب العالمین سے بند تن پر رب العالمین سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تیم رسول تیم بند عبدہ چی مگر تمام بندن ہی سردار اب دیگر عبدہ چیزے دیگر اب دیگر عبدہ چیزے دیگر مگر رسول بھی چی ہم تمام رسول ہن تمام رسولان تمام نبیان تمام پیغمبران بلکہ اولینان تا آخرینان جنان تا انسان تماما سردار ذات مقدس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین سے لیتا آخ کائتی پہتی قائم دائم حصہ رسل دنیا کن برا سے رشاہ اور رب العالمین مزان چیئے لے اسلامی آرمی نیارو ایز نیارو چیما چا پاہم بعد اس کے منزل مشکل آگا تا انسانو اے رسی مائزی زندہ نیت مجلس آسان روس مجلس آسان اگر کیا اس موت افتار کے لیے وہاں کرنے تو اگر وچھو مطلب نکاح چلا آسان نکاح پیٹن جمعان لے رہتے اندر کی آر اینی سے آسان خوشی ہوں مصر اندر مقام مگر آس موت افتار کے خد بار جمعان ذات کی مقدس رسول جا کر تیمان آیات کریم اندر کی بار بار یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ یا ایوہ الناس تقو ربکو یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ بار بار ایسیتن موقن کا کامان خوش خدایات رسول یاد رسول اللہ جو ہے وجہ امتاد کار کیا مسلمان اور خدا سے امتاد کار کیا خدا سے اس مسلمان آر حضرت صادق نے بھی مطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابہ منا اے صحابہ بھائی دورو کار کیا خدا مگر ہم سے احتیاطی ضرورت پتہ نہیں اس نے تین احتیاطی ضرورت یہ در ہنج ہے احتیاطی ضرورت مسلمان کے جو پریت مجھے آپ سن کیا خوشیار مسلمان کے جو پریت مجھے آپ سن باخبر مسلمان کے جو پریت مجھے آپ سن اور حکمت و ضالت المومن حضر و رسول یا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکمت دانا ایک ہے یہ تو مسلمان سن خون خود کی یہ غور بتاتا مسلمان ہے یہ بھی آپ مسلمان کی حکمت سن چھو حکمت سن چھو یہ تو مسلمان اب حکمت و ضالت المومن اب ایک شعر حرمت حکمت کو گمشدہ لال سمجھو حکمت کو گمشدہ لال سمجھو یہ تو لال حکمت دانائی دو اندیشی یہ کہ مسلمان ہے اندر آتی اب یہ ایک مسجد کی حسان یہ کہ بدن دور مسلمان دو اندر کی حکمت حد بھئی دو اندر کیا شکمت کارن یہ کہ مسلمان غیر مسلمان اندر یہ کہ ارس فرماؤ صادق المحسوس کائے بندر کیا فرماؤ اب حکمت دالت المولین حکمت کو گمشدہ لال سمجھو جہاں پاؤ اس کو اپنا مال سمجھو حکمت کو گمشدہ لال سمجھو جہاں پاؤ اس کو اپنا مال سمجھو حکمت جانے ہی کر تم زیور کر تم جانے شو کر تم مال رکھو مسلمان اور وجہ شو اگر تو احادیث مبارک پر غور کریں یہ تو بیان کو رسول اللہ سمجھو لا يوجد المؤمن من جهر واحد مرتين مؤمن لوجو يد اجي واحد من بار بار لگتوا مؤمن لوجو يد سے دائم کی اجي واحد من لگے کتنا حکم رسول اشار اے دانے کی اشار اور خوشیاری کی اشار یہ مسلمان کا یہ دانا یہ فقیر یہ خوشیار تو یہ دور ہے جائے گا اگر أمس أرخ في باجاب يبغى يموت ثور يبغى يموت ثور موجي جامع أي بيتنا ثور لذا تجد بار خبر آتو خوشيار آتو نمس كتا أي من بيش آت ثور ثابت رسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم كا فرمى الله يلدب المولد من جوهر واحد مرتين مولدنا سن عجي واج من ثور قريب كيري ثور ثابت يعني اگر أمس أمس واج من ثور كيري ثور ثابت تريد أشد لكن لن تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان يمر يحيى جون جولاي اغسطس يلي يمر حرار تبتاني كبتر وار شوتي وارا تبتاني واجي اندر كي ايشا تن ساتي مويدة تاي دوبار تجن جوهات الوالي انتا تا كوپل اي جاي اشو دو جا تا كوپل اي جاي تجن جوهات الوالي انتا نتروح تي دوائي يجو سبور يستن لجام خجن بوندر يُس أرضا جاتو شهد آج آسمان دي شو آبو كنن حجن قوصا مگر تن بات راوه جر كنو شب خطا جي قدنا دا آسا مصلا تا قاطنا جا تو جا مقاط جال ساز آئے مگر ان بابو جو سنی مسلمان ار حکمت دارت مومن یہ فرمایا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت دو حکمت کو گمشدہ وار سمجھو حکمت کو گمشدہ وار سمجھو جہاں پارو اس کو اپنا وار سمجھو اے حکمت جانا ہی ہے جو مسلمان ہے جو تاکہ بھیجنا ہوں کی حضرت رسول اللہ علیہ وسلم سپر سے دونے کے لیے اپنے دے کا خون یا خون یا پائیگر میں ایسی ہی مار جانتا ہے یہ اندر زندگی ہی جس قدمہ قدمہ اپنے بار بار بنا یسوار کس طور چکاؤ کیا یسوار خواہی سن کے لئے پیسے کو خواہی سن کے لئے جانگر کے ہر سن خواہی سن یہ تمام یس مجید جا رہی ہے اتنا حضرت سامان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم یعنی تک یہ اوج اسمار دردت ساد اللہ لکم نبیكم کل شاید حتر خراع خراع سمان بول براد آداء کی ہوئی کس طور اس انجا کس طور چکاؤ یا تو تو جب میں جاری صدر انسان کو یہ کہ وہ کام کرتا اپنا عربی پر عرض کرا جو جا جو جو کام کرے اگر سامائی فارسی رضی اللہ تعالی اب حال کے حدیث مبارک اگر اللہ مکم نبی یقول کل شیء کہ یہ ہو بنا لفظ کل شیء جب ان لگن اللہ مکم نبی یقول ہے فائض جو نبی کہ پاں لائک کیجیے گا زمان جو لکن اللہ مکم نبی حکم کل شاید خاصو یہ نبی حیثان اپنے اپنا چیز حتا مصرا یہاں تک کہ توش وقت آرہ لیکن من آدم بایدو خراب آدم تا زمان اپنے دن مادان اپنے دور کن باکن کن جائے خاصو وہاں کہ نبی جس پر شوائی کی زندہ کرنی چیو اس طرح یوازوا نبی چیز میں فرام آف یہود کرنی اگر دھرم آفی پانچی رضی اللہ عنہ یوز میں حضرت سلمان فارسی زمان سے اجل اور یہ چپ سنا اے لوڑی اگر تیرا پان پوچھنا یہ سچر پان یہ پڑھنے کو یہ تو پانچ پر جا کے سن لے دی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ سے سن لے ایک نام یہ بھی یوز نے سن لیا حضرت بہن بن کے چاہ چھلا یا رضی اللہ تعالی رس پاک کر ہم شہر رسول یا کر فرمو کہنے کا نام نکاح ہے کہ زید ہوتی زید بن حارثہ ان پر انفاق لیکن نو جو کہ غلام زید بن حارثہ ان سے تو لوگ بنام ان رو زید بن محمد کہ یہ اس مول حکمت ہے کہ ابن حزام ہے ان کا تو یہاں رکھا بھی باقا ان سے بوش پانی جوان یہ اس یمن اکسی ہو جو ان سے یمن جب جوان پانی بوش ماتا مار ان کا دائی واجی داکھو جوان یوجی سکھلتی تو سنو سنو کاجی مکہ معظمہ سندرہ کس بعد رسمت یہ نام ہو سوک المجال اجی سنو یہ ہو حقیقی ہزامن مجھ فقیر بن ہزام کا باپ سے کہتے ہیں حضرت خدیجہ کا قبر خود رہا یہ سے نبوت کریے وہاں کا یاد ہے کہ حضرت بن ہزام مرد یعنی وہاں حضرت بن ہزام اپنی شبائیات کارت اگر جو کی خدمت خاطر کانی پاسی کہتے ہیں حضرت خدیجہ تو اپنی باپ سے سبت آدھی جنہ مرد ہے ان کی قریب خدمت کی بڑھتے ہیں من تو کیا تعالی حضرت خدیجہ اوپر نکاح حضرت رسول جائے ہم تو نہ سوری مار کی دار کو جا کو یا تو رب ہر جن قران عظیم کو اشارہ کرا علم یقین کا یقین ان خواب وجد کا ضال ان خا او فدا وجد کا عائل ان اگنا بیا تو پانی دا یہ تو دیکھا پہلا جو سارے دیوانے وسما ماریا لیکن ماں کا موسم اتنا ہی خود مالدار خاتون حضرت خدیجہ انب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انب کو روپے ہمارے آخر میں سے چلی لکھا سدا سڑ میں نہیں پتا ہے ہمارا لکھا اچھی کر لکھا انب کو روپے ہو آخر ہمارے ایسے جو تنگ ان پر پورے سوری مال کی داتے دیا غیر بن حارثہ کی بہت خصوصی ہے اسی حضرت زیادہ سے سجود واقع دوران عرض کران انتی زیادہ سے فرما ہو نکاح کا خیلی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا یا جنر فاطر ہمشیر ان کو یہ کہا انسانی فطرت انسان کریم آپ کی ایک بچھان امیری غریب ہی کا رہا اتفاق اسلامی خانے لے بچھان عام طور پر تمام غریب کو تو پانا شکا صلاح کو تو پانا مکان شنسے تو پانا مگر اگر ہمیں دیا پھر کافی نہیں ہوا ان پاس میں یہ سر اس چیز کی بچھا یا رسر تو سارا کیا سنے کیا ان کیا پہلی کبھی ہم کس کبھی ہمیں دیکھو ان کیا تو مکانے کو بھولی بھی ہمیں دیکھو یہ غرب کی کبھی نے کارا ہمیں بکھا اکثر کیا بکھا بھی مرشت بھی جیسے کتا بکھا اسے انسانی چھترا یہ جو بچھا رہے ہیں اکثر رشتی بھی اور ہمیں چیز سے بنا ہوا پاس آپ رشتہ سمجھو اگر ہمیں چیز ان کو بچھنے سنا یوی وجہ سے خطبہ نکاح میں ہوا قرآن مجید کی آیت کریمہ میں سے سورہ یوسف پڑھی آیت کریمہ قرآن سورہ کی طرف ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرت قرآن آیت کریمہ مطلب کیا ہے یا ایوہ الناس تقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا اے لوگوں اے رب خوشو یہ رب کا سوچ کریم کافی یہ نفس واحدہ ایک ہی نفس تھی تو سمجھو حضرت آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے درم تن سیک بود و انا تن ہر زاو جا تے آدم اس کرن کو اپنا حضرت حوا یہ تن سن کر واجی یہ آئے کئی کا تو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا دے فرا اچھا حضرت میں رجو بوئی نہیں مگر نہ اثر مانا اگر موری سب سب موری سب ہر نے گو دیا تے پر انا اللہ و انا الیہ راجو دبا مولی صاحب پہ کیا سو رکھ گئے دبنا نیابا کو راجے ہیں وقت راجے کو سوار دلیران کا عزیز حمد ایسی خال بجی بوزان ایسی خال بجی نکاس مجھے آئے کریم تی پاران تو بوزان مگر شاید نشا پاران والی خبر لے گیا خور نشا بوزان والی خبر نشا بوائر والی سیچے نشا بوبر والی سیچے سوالی مولی صاحب مولی صاحب اب سورہ یسوع کی آئے کریم خوش کر بھگا یہ آئے کریم کیا اس ایمان خاتو نکاس مجھے اکیل باہر آپ کی رسطہ کوئی مول بنا یک معاشرہ کیسا بجو نیچہ افضل جتان تانی جی اللہ مولی کب تانی جی اکنا سیوان یعنی تو ہمان جو دابا پرابی سیوان مہا آپ کیا بنا یعنی تاتر صورت یعنی تاتر ناگی ناگی بس یعنی تاتر دے آئے ہیں کہ جیسا بھی کھل تو ہی باہر کوئی کھل باہر آخر کھا جیوان کا خلو سکل جیوان کیا لازم پڑھا جیوان کا خلو جیوان زور کا خلو سوئی باہر لگا یکی مولی صاحب کی اگر اس مولی مولی عظمت آج خدا اگر اس اہلیت آج خدا کیا جو اکبر رحمت جلال یہ حضرت رحمت جلال میں کوئی مار جکر آر سبی آیت کریم کی خیلت جو وقت کے میں مضمور کرو یہ بھی پروبر سوا پر پر جیرے خورت پر تمہیں نمان پر مولی صاحب گبر مور کیا جو اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مان بیسن گبر مور کی بنان کہ انسان یا لگن یعنی امس گرک واجی فائلت آگئی نو اشتن کسی نو دوبر مول وقت اگر امس باقی آرسل وقتیار اسمدر سبگرام وقتیار اسمدر یمون تاب ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر لذا گوری که من باید تو استیمیلی سب داری، لکشان چیه در جای نه اون سری، دوباره گوری سر نه تا باشمش که حکم، باشمش که حکم، که دوباره مو کاری بنا هم هم که محمدی هست، لذا باشم لکن واری حکم است، مگر یه سیاه سیاه پام جهان کنده، یه بیاتو جهان کنده، یه پام جوان جهان کنده یه سیاه حکم استیمیلان، استیمیلان یه هایی که یه آسمان کنده. آدمی که هم سوایی مال است به هم پلی می‌دهد مشکل یه دادن سوور کنیم انسان انسان نه همه مشکل ما سوایی مال است محمدی است چی می‌آید چی دوباره واریا که دنیا پری پاتر شن سوایی می‌گوید یه من سوایی که دوباره پاتر همه چی من ما سعی کنم یه کار نوشتی که ما یه سوار پایگاه یم سوای رحمت کنی آدمی دیگر چه قبر باره دیگر چه سوای دیگر دیگر چه اینکه از سوای باره سری هم با این است میری هوس مگر این سوای باره سه تا اهلی از نظر رسول جاتن است انتظار من واری سوگی نه راست زمان گیاو زور کامن واری زمان نه دامن کن واری زمان زمان واری سه دیماه نه سوای سوی سیر کامن کنیم که تیجاتی چه مانا میشه خال کن جای گرو سندا دیگر یه دیگه نبودی وای چون من دارم بودی سه وای که یه مدتی بگا نکته آرزو دارم یوسف خالی وای نیکاس من سوره یوسف بادو وای که یه وقت بر آرزو سوی آسمان بودی وای تو گمی وای که خاله نیکاس وقت بر دانی یریش وای گوپو جو دانی از گوپو وای تو بودی وای یه که آنی دیگه خال با وسط یه که میگم آنی باید استون آنی دیگه آنی تو پاما یاد محمد یاری يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة رب وإن عليكم قبر ما لها فياكم هو الغني فياكم أبني نفس لتعمل عليه من الفرد كي يسقط حضرتي آدم نبي الله عليه الصلاة والسلام قبر كواني مولا ما عليك قام فاية قبر مولا عليك فاية فاية كواني مولا عليك غريب قبر مولا عليك أمير يا قبر مولا عليك غريب كواني مولا عليك أمير جمتي سنة دنيا سنة حقان عليك ومتعاني غزانير دنیایی اعتبار کرد دار یعنی خواهی کمزور دار یه مجرد که کلیل یه آبار که برای ما حدیشت کمزور یعنی که خواهی نکاس من تاوان یاد حضرت رحمت کنید آلمین صلی اللہ علیہ وسلم رب بیا خوی جا تیر سب یعنی رب العالمین تو ایک پاس نشکاز کریو ایسی نفس نشکی یعنی تنکو اصلی مول کنی حضرت آدم نبی نار اصراف و اصلاف سنسی نکیو اللہ اگر یہ قبر مول ما دیا ہے اس قبر مول اس انسان کہاں لگا تو شکر شکر لگا یار یہ لرک ما دیا ہے اس قبر مول اس انسان کہاں لگا جائے شکر فادر اس سب لگا اس نوئی کی دن معلقہ آس وہاں مگر لگا اس نوئی کی دن یا تو اس معاشر اپنے سال ہم چیز گیا تھا شاید یہ لرک ما دیا ہے اس قبر مول حقانی پاہم دیا اس کا شکر فادر ہے یا اگر یہ پورا بڑی خمرت میں یہ کہہ یہ پوری دیا ہے کام بلد لڑکا زدہ جائے شکا افلاس کی بسے بڑی خمال کی رسول تو اتا جانا تو حکیم رسول جائے کر خاتبہ نکاسی میں پاوا انس محراد اس محیلیا انس گوری مولی سو گوری مولی سیار حوالتا تو مین نفس واحد آقایا تو مول کو نہیں حضر تھی آدم نبی علیہ السلام و اسلام انس رادم تبیر انکل کا سوچ آپ بھائی رسول کا سوچ مگر کہیں اس گوری مولی سو گوری مولی اگر اس والی سامشتی چاہیے ضرور ہے کہ سکر آپ کی ادھر خدا آپ کہ آپ آئے کری اس کو سوار آپ کا بارا بہت سار انسانی ادھر کیا یہ چیز کیوں کہ تو سالت خدا آپ انسان سو جائے ہم اس دین بند کر بازوئی ہی انسان یا سکتر ہم شیر رسول ہے ہم اس دین بند کی کیا رضی اللہ تعالی عنہ تو یا رسول اللہ رسول بات کر رہے ہیں سب نے کہتے ہیں کیا بھی ہوں بلا ہوں کیا ہوں بادر مدد ہوئے لیانے تاکہ آدھے کے حکیم میری حضامن گئے پتہ وہ حضرت خدیجہ آتی تھی حضرت خدیجہ آتی تھی زنی وہ پتہ کوئی نہیں بنا سارے نہیں سکتا یہ کر مو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ پتہ تو کہ زاد برادر نہ آتی حضرت زینب کی برادر تم کو نہ عمرہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ قبل ابن جاهز هذا البراد أنت بريس عبد الله اسمه كرم ليش؟ إنك كافي على كرا ربنا سبحانه وتعالى سورة نور وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره يا كوش مؤمن ماذا؟ كوش مؤمن كان عندنا شهود يأتيها يعني تاري حكم دي أو ذاك مقبلة الرسول يا كرم صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون الخيار طيب يجو بدك اختيار مجيو حكم مثل داخل وما قال لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره من تذكر ربنا ومن يعبد الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا يثنى فرماني كلمة في الخطبة چاہے تو مرد آئے تھے چاہے زنان آئے تھے شاید مزدور کیا شو حضرت زینب کے زنانے حضرت حضرت بن جحش بن برادر مر ربن کے دور ہے لاخو جس کے بعد وما قال لی مومن ولا مومن جن توچی مومن مردت توچی مومن زنانے چھنے اختیار یہ جب حکم کری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم آوے حکم تو ہاں یہ بھی غلط ہے مگر تاکہ یعنی قیامت کیوں یہ حکم پتا ہو تب تو کھا تب کے حضور تو کھا حضرت زینب تو حضرت اقرا بن جحش یہ تو تب کے حضور مگر حکم تو تاکہ یعنی قیامت تو اسی مومن مرد تو اسی مومن زنانی چھنے اختیار یہ جی من حکم دیئے حضرت رسول جا کر ان کا خطر آرہ رب فرمان ومن یجد اللہ ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا یسید حکمت روگا دونی کا اسی کو نہیں تم رہینا تم نہیں احتام نہیں یہ بھی آئے کریم اللہ جرگاو حضرت زہر بند حضرت عبدالعام کا مجھگر خالے فضل و جلی اکتما آئی دوران دوران تم نے دیوان مر کی یا رسول اللہ اچھا جیلی سکتا یہ ہے مجھے حضرت مجید کو راکا چھنا یا حضرت بریرہ آنسلی بکھان دے ایمان زرگ بارا اسلام اندر کو حکم یعنی اس کو بلان آسلی من کو پانوے نہیں کہا مگر اگر ہم دردے گئے آزاد دردے گئے آزاد اگر ہم امان کو اگر کوئی آزاد دردے گئے آزاد ایمان کی نکاح بانوے نہیں کہا پھر اس کو حنان کر گیا مگر اگر صدر کی بروز میں ہم جنس نکاح کو نکاح کو حضرت بریرہ گئے آزاد حضرت مبیر شمیر بنام مشہور واقع حضرت بریرہ کا حضرت مبیر کون جا رہے صحابہ کرام خدا ایسے اس میں نافرمانی کا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے آزاد حضرت مبیر کیا تھا بنام حضرت بریرہ یہ رب آنے سن جو رہے بنام ہمیں کانوے نکا حضرت بریرہ اندر بکے آزاد بک رضی اللہ عنہ سن جس مگر حضرت مغیث کو زبردست انسان محبت پیچھو زبردست خدا بچا کر رہے مگر شرعی حکم خود سے اختیار یہ ہے کہ ہم تجھے نکاح میں ضروری دیتی ہے پیچھو خدا حضرت مغیث کو خدا مدین کر کھڑی کو جب یہ وار ہوش خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پتہ حضرت بریرہ ناج تو بہت ہے بریرہ کچھ نہ بجائے حضرت مغیث کو خدا کی چاہیے لاغی والا روز بن سکتی نکاح یہ یوں یاد مانو ایسا کہ یہ ہوئی سوال کروں گا تو میں نمانی ہوں گر یا رسول اللہ نکاح میں تھوڑی یوں ہی مشور دو چلی یہ شکتہ میں حکم کر اگر ہم کوئی حکم چھوان کرا چلی شکتہ ہم چھوان کرا تیرا دار وہ حکم از رکھا جا مگر اگر ہم مشور کو تیرے بھاک بات کر دو ہوتے کیا رسول یا اکرم صلی اللہ ہر موت نہ اتنا نکوک مسئلہ اتنا جان زندگی اور مسئلہ اسی نے حکم کیا ہے یہ تو یہ کی نائن طاقت مشور آپ کا عمل کار تو جان کار کرے کہ میں سوال چھو حضرت بری نہ کیا ہو حضرت بری ہاں تو سوال جب رہا گیا حکم چھوان کرا تیرا زور ہم کی حضرت حکم ضرور ہے یاد نظام یاد فرمان آتی اچھا رات دوت کرن نا فرمانی رسول اعظم اچھا شو سمائی سور کنگیا قیدی بھی جاریت سے نبر شاید سے بھی سمائی جانا آپ نے کھا شاید اچھا اب ظلم ستم سے بھی اچھانے چاہوں گے مگر اس طرح پانچن جوان کے ہمارے سمیشن پانچن جوان کے ہمارے سلام پانچن سالس کے ہمارے سلام تھی یہ سارے ہندوستان اس طرح جس سارے ہندوستان کے سامراج اس طرح جس یہ کہ یہودی اس طرح اگر داخل اسلام سرمن کئی اکاری راجو تیس کرنے پر ورنہ رکھنا بات سکمی اس کا جوش ہوئی یہ پروگرام کا جوش ہو نو دشمان صرف دیو نہیں پکرائی اما یہ کا آج اور ٹھیکنا دینے بادر میں نیارا و شکورا آج سے جالا سے بچے ایسا نا ایو مطمع دو آج سے آج سے بھاگ گئے یہ آج سے قائم کیا صحیح استعمال تو ہم جوزہ دینا سے تیس چینل چلا تاپ بچت کام خارج پروگرام چلا ایسی سیکنڈ ایسا کام خارج پروگرام چلا چلا بھی کام تو بڑا ایسا پاس پڑ گئی چلا اللہ تعالیٰ نے آئیر کی بمائی حد کے جو بھی کہی مگر رب العالمین رکھنا دو رب العالمین کہی رکھ آئیر کی سرائی جس کا دے انسانا انقریب آج آگے سرائی انگریز ہم جنب رہا تھا انقریب چیلیمنٹ اردو بھی جنب مگر یہ تو دوران انہا حدینا حسنیلا اما شاکر و اما رب العالمین سے دوران ہوا تو خائم از برا کرنے تو بس باستا رہا کرنے کیونکہ چونی سوار دیو دست کے میں پڑھے سے یہ برا کیا رہا اور چھے تو رب العالمین میں ادا کہیں مر یہ وہ اچھوں سے حق اپنی تو بھول جتی ہے یہ وہ حضرت کے حق اپنی تیری بھول جتی ہے یہ دن نہیں ہے سائیہ خدا جی کان کی کانوں سے بھاکا ہوئے بھول جتی ہے کانوں سے بھاکا ہوئے جائے سے بھاکا ہوئے بھول جتی ہے جائے سے بھاکا ہوئے بھول جتی ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ سے یہ مجھتان کے ادا کرنے یہ تو ادا ہے اللہ تعالیٰ سے تاجدار یہ مسلمان مسلمان کی بنا چاہیے یوں رب العالمین کی حکمت برا کہنے تاجدار ہو جی مگر یہ من تانم کے بعد کیا احتیاط کی جسم قابل یہ وہ وجہوں سے گشتی بات ہے کر تو جی دھاکت میں مگر یہ وہ وجہوں سے دھاکت تو خیالہ کی بوشت صحیح کی بوشت کانوں سے دھاکت تو صحیح کی بوشت غلط کی بوجھت یہ سن جیس کیا ہوں مطلب رب العالمین نے اختیار قبول چھو یہ بوجھا رہا ہے یہ وہ کانم سوئی غلط یہ نہیں بوجھ سہی یہ وہ اچھوں سے بوچھائی غلط یہ نہیں بوچھ سہی یہ سن جیس کیا اختیار جس مجھ خوش حرمان میں یہ اپنے وقت ایوکم آسلو لیکن قیامت جو مجھن یہ من نعمت جانے عدا کرے یہ من حکمت اکتور سے سہی مگر اتنا جوچھان داخل اسلام صاحب ان تکاری جو مجھ کر یہاں اگر تو دیوار تک اثر بودا تو تو منا یہ کہ اصلی یہود ہیں انسائج مرا ہندوستان انسائج یہ یہود ہیں انسائج کہ تمام انسانوں کو حیوان بنا ان دنی انسان کی ان لفن کیا بنا حیوان ایمان گرسن روزن دیلی تو دائی اسم سنیز مان اس کو کوئی من گرسن سنیز روزن مانی تو دیلی من گرسن سنیز نہیں ہوتا ان کا پر حیوان بنا ہو یہ یہود ہیں انسائج یہ انٹرنیشنل سائج تو اس پر کیا کہ عمل یہاں چند مر آئیے ہواری دورن آئیے چند پرتشن دے آپ جائیے شہر اسمان دورنی چھنکا چند خوزی سرک لے سر وائیہ دورن ہمیں تو اصد کے نمیتر سے وہاں دور کا اندر کی شہر اسمان سے بازے دریش ہونی چند خوزر بنا کوئی کو اندر سرکوں کی چھن بنا پاکن وہ ہے سڑکوں اور کوچوں کی حالت بچت ریسی حالت مگر پارکنگ کا کیا جیوا ماں کی بودرا کے خرچہ ہو کیا جا جیوا خرچہ ہو تاکہ سائنن لیتی نا سائنن کوئی نیت اخوار جکن جاتی تاکہ سوئن پاپی تاکہ سوئن سوئے اس کی کمیت پاگل سوئن کی اس کی کمیت پاگل سن کرنا خیر مگر یعنی اپنے گھر نگر چھوٹا افسوس سوئن سی لال جن بناو نہیں تاکی کاکی کمی تھی شدیت کی خواہ تھا کرو تاکی کا آتھا تھا کرو خیر مکن ایک تا جیو کو خلید اس دنیا کو جو رہے گا وہ سب ہوئی کرانا لا یو جب روزی میں جن سوئی روائی کن مرد ہے پنٛنٮ۪ن کورٮ۪ن ہُنٛد قٕسمت اَتہِ بچاوٕنۍ تمس كان قادر آسي بين هزن قوارين بين هزن بينين فانين هلي فانين قوار جيس ذكر دوبرا هلي تركز الزلاء والله قوار اسمتك أهلية باسي بين هزن قوارين مسلمان قوارين تكت مران أي تاسو قادر بالخنج مو مكاني زي مسلمان نوص بالله خدمي جماعة نوص بالله نوجوان الكون تمام ولی کار نمی‌کنم که سوال جواب بدم که تو کام هایی بود. یه کنم هایی. تو کدوم کلاس کیا کاری می‌کنی؟ جایی پول مالی خواهد رسید. چیا بارند که چهایی کیا؟ کلی مدت هایی نیست سلطانی جایی است. پول مالی پول خطر داره هایی است. یه بار آب و مانان مانان چند خطر؟ نه چی پنج می‌گم آب رو آشای باش نمی‌دانی کار کن. دبر والی صاحب نمان در جمع هوا اتراوی یسی کار تو گارا بلکان یس بادل ماجل حمشیر انسجن یہ تیہیمان قلوب کی واقع کر کیا تو هوا اتراوی میں اچھنا اتنا شئید یہ تو سوال یہ تو سوال کرنے حکلا آری مخیر ہوئی تو حکلا آن انسان سوال کرنے نمان در والی صاحب جب چھنا اتنا شئید یہ تو سوال دیکھتا دیرکت ایو دیرکت انہوں نے ان لوگوں کی حوصلہ افضائی باید خبر احوال که آرام مگر بایدنی موار همسی کیا بو همسی که وقت مرسان نبول دیرکت ایو دیرکت یمون یمون دالیمان از وقتر موار درام سر بطن دبان سر خوش لابزه ایگر یو که برابر از کتو خمس بسا بابا ایدو آنو بنا یاد آب ری از دالیمون که خوش نیر بنا خیل پنی کوئی ری نکتا لیتا یا حالا چی؟ یہ میں شدیت کی دیمی کوری سنو آب در علایہ یہ یہ مندر آب در سامنے لائیے خوش کہ میں کس پایا اس پانو زود اسی صرف میں اس پاسر مجھے اس خاطر پاسر ایمان کے لئے پاسر این پاس مجھو دون حال کیا ہے سن ساتر میں نے یہ مات کرتا ہوں کہ میں نے دو مجھے جا دوں گا اور سن سن با کھنا خمتا سے مخنا اس کاروالا سے مخنا اس کاروالا سے مخنا حکومتی ستاد کرد سرکار ستاد کرد یکی بیا های ایمان و روشتی خوشبوین کران آن پارکن که انجا ورم بسن یک اقبال پارک مدن ایر نماز ایر پرن گفن از یک جل شریف انسان ور یکانت جن جل لالا باک که انجا سگان قیبت پت که انجا آن یک سالی کشیر انجا موبایل خون مفت تھاون یہ کیا جائے تھاون کیا ہے جن یک انسان یک مسلمان ان کا سنباری حیمان یہ من کا سنیل روز انسی اور اگر مکاس کا اثر باقی روز مجھد لبن روز مکنی تحقیقاتی کمیتی بنوئی مکنی خیر مطلب نیک افضل کنن سکنی مرض بڑتا گیا چون چون دوا کی یوں دیکھ یہ من خوار مردم کرو یہ مرض پھر مرض کا اصلی تاکی یہ دنیا دی مرض اگر ان دوان روز مکنی گانی ایک کی کوئی لاڑی لائی نہ کر کے تو نظر نہ لائی نہیں تو جو پورا من تیری کتنا جذبات خون تھا یہ تو پورا من تیری کتنا یارا اے پتہ ہے چار بڑا مشکل ہے بڑا کی من سے جائے گی ان سے جوان یار نہیں کہ ان سے کرا کوئی لائی نہ کر لائی نہ کی یہ ساتھ پڑھا ہوا ہے شروع کر رہا ہے یہ کیا سمجھ رہے ہیں اگر کہ کوئی لائی نہ کر یہ میں کرا مائی رب العالمين سورة نور سندر أرمانية قائد سورة حديث سورة نور تلاوت رب العالمين فرمان مسلمان حكمران مسلمان سيخيني الأوصاف كي عدد سنات يو أي دواء مسلمان كي وقت انتظر جيجي ايضا سيب تتاع فاتح كي شهون سيري كي مسلمان كي ايضا بريد باتا نو داشت پانے سورتن سوئي داشت نو بريد سوئي داشت حاكم سوئي صدا شبري برو عبدال تشن بري رسول اكرم صلى الله فرموز نیکی خواب توجی دنی کو تاگشو دنی حتم از ما انتاب خدا علیکم دنیا تر بنی دنیا خرد انکو شم خواب اکبار بنانے کے سارت اندر سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوان بندے مونیتا کے ذریع سے نہیں مسلمان چاہیے سوال سبب کو بدل اینک مطلب اینک سبب کھلی یہ سکھو گریر چاہیے روپے چاہیے زوال سوال جس کو گریر سوال جس کو خار سوال جس کو سوال آنو سبب کو جو ہے آپ کو بدل سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے سوال بندے مومن کا دے زیری سے جو خیزہ جو بیت سر سامان جو سبب سبب جو جن اخلاق ہے تو تعبیر تو کر کے نکو جو فور رب العالمین مومن حکمران کی ہمت کی بناو ہے جو چھٹ بناو تم سے کوئی نہیں سے پتہ کران رب العالمین سورہ حج پر جب اکثر کی حمایت کی سورہ حج آیت نمبر 80 رب العالمين فرمان الذين إن مكناهم في الأرض يلز بنين اخلط دوش حكومة يلز حكومة نمس بخشا يلز نستاد الخير زمان يلز نمس منس دريش بمان أقام الصلاة وآت الزكاة أنت قدش دون جاك ذات يجد لوك نمس كرناه نماز قائم جيجد زكاة كرناه قائم جيجا وعمروا بالمارو بيجد كرو لوك نيكين هم وانا حوالي البرجر بيجا قصة بيجا تي برايا نشان عطو ملكن دنيا رب جيو تاشكو عرق محكمة يا عمد تفت كلي الزباد من قصنا عطا غاريا محكم فجد كل تادم بيش أفان بيش تاكان دنيا رب سنر مدينة طيبة سنر مكة المعظمة سنر اجاب غير يوان كلي محكم كي شكو غير تاكو فتن لكي تحيط الأمر للمعروف ومهي اجل بوزن شو غاري أفان لكي حياته امر بالمعروف ولا هي من المنكر مش على الديبارتمنت ارت اي قاعد هتكون كيف قال صح اي ديبارتمنت هتكون كيف قال صح يعني كان جاي كان جاي ما في دكان يا اخي سامع جماعة اي قاعد ابوك على جهان خبر هاي شو واسو سجيو تاتي كان جاي اصلا تاتي اصلا لكن حياته الامر بالمعروف ولا هي من رب العالمين كل رأينا کیا مسلمان حکمران یہ کوشش کرو فرمان رب العالمین یہ ان کا فنکار امر بن معروف آپ کی ایک اپوزٹ جب سی وہاں کرنے امر امر منکا نہیں سی وہاں کرنے کمر نشد مارو خبر جب کہ نیچے لوگ نیچے نشن لوگ کی وہاں رکار میں بچے لوگ کی وہاں اور سب زبان ان کی کیا گئے بہرحال وہ عرض کرا انٹرنیشنل سرج یہ اخلاق مسلمان ہند اخلاق خصوصاً یم کرنا تاکہ یم گھر انسان روز یم گھائی نیپال کر ہو نیپال کر سن اف یو کین کنٹرول ہیڈ دیر از نو نیڈ ٹو بریک دم اف یو کین کنٹرول ہیڈ دیر از نو نیڈ ٹو بریک دم اگر تم مسلمان یہ کل یہ جماعت یہ فکر یہ سوچ کنٹرولس مزر نو نیڈ ٹو بریک دم تک پہ پل پھاٹان ضرورت مین روڈ شہر اکبر آبادی شہر کو تک برو کر یو قطر سے بڑے یوں پہ بدنام ہوگا افسوس کی خیال کو سارے چیز سوچی تھی گھو بڑے بدنام تھی کر مسلمان قتل تھی مسلمان مارا اس یو کریں کنٹرول دیا تھی کرو یہ فکر مسجد نبی کی سیاسی کر اندر کہ اب تم نے یہ خبر نہیں اور جاتے خدري تكادا اذا جمع يسيب شاوي كتو خدا جبيني نواز قايم والله اپنی آنکھوں سے پانچ مہینے میں کامل آگ دبا کر دی باقی چار بار مجھے طائف کی عدالت مان دو ہفتے تبر گزرا نسل سے اس مسیال کیا تھی چھن کوچ کا تھا ریس پر تو دفعہ آ گیا تھا پاس یہاں جا کے ٹیلی فون کر لے آزادی کیا ایم پا دی جس کیا کر لی پاس نہیں کیا تھی کیسے عدالت بھر گئی یہ تو لکھ بجی کیا تحصیل سب آپ کیا پتہ ڈسٹرکٹ سطحس پہ پتہ یہاں سے ملک کی سطحس پہ ہائی کورٹس میں سپریم کورٹس میں خاصی بڑی سے قرار بنی کی بس تو وہاں کشمیر کی واقعہ ہوا مدینہ طیبہ میں چلے یوں پانچ مہینے میں بھائی کی تری تھی اس میں مدینہ طیبہ عدالت یا مسجد مدینہ کی سب کو کہیں لکھتا ہے وہ تو اس میں بھائی تری کی یاد باقی چھوٹا آجا آج تو پھر اگر دو دفعہ کالے اعلان اگر جمعہ نماز پر خاصا یہی خدا سن دینی کرنے قائم خدا ان سور خاصا یہ دن خدا تن شاہ سن بارے کنسیم چلے ہو مجھے ادھا پچھت یعنی سرم نو سور پاس نماز خدا دن کر جمعہ نماز پر جیدہ خاشبت لکھ کے آسان بیات رکھ مجھان رب العالمین سور نور پر جو گئی وریت حق عذاب ہما دائی فد منل مجمین رب العالمین فرمائے یعنی من عذاب دیو یعنی من صدا دیو تین جد مومن ہم آج جماعت ہوئی اس کے لئے واریت نے گزارش یہ دن حکمران ہے تو یہ تمام جو اس جمہوریت دعویٰ دار تمام تابعہ دار کے لیے سنسکار چلائیو تمام گنن پشپور ہیں تیم مجرم بنیو تمام تم کھٹی سنگاپور ہیں تیم مجرم بنیو لار کے قسم اس کے ہاں یہ سمجھے تو تیسا دار مجھے سنانیم حکمران یا کہ سون سکھ خیر مطلب کران سے تو کاف کی کارا صرف پہلی ہوئی ارتجا کے نسکن رب سن رب العالمین منگان کی اللہ ہم عینا عجائب قدرتی رب العالمین وزای ارتیس مایوس گم مایوس سیز گم رب العالمین منگان کی جان رحمتی شن مایوس کیا رب العالمین منگان کی اللہ ہم عینا عجائب قدرتی رب العالمین صحاب ان قدرتی عجائب رب العالمین سالم کرت لیت ظلم کرنے اصلا کو رب العالمین عیسیٰ اسلام کی آزادی ہوں رب العالمین اسلام کی آزادی ہوں رب العالمین اسلام کھا بہار اتام کی چیز کھا بہار رب العالمین سالم جوانم کر ہدایت سالم قوائن اندر کی اسمت کر رہا رب العالمین سالم جنن کی اسمت کر رہا رب العالمین سالم جوانم ہی جوانی کر رہا رب العالمین خون جان سو محفوظ خون مال سو محفوظ خون عزت سو محفوظ رب العالمین خون دین سو محفوظ خون دنیا محفوظ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين بارك الله لنا ولكم